uzmi moju verevu ljubav, devojčice moja. Ja ću biti u životu čovjek tvojih snova. Uzmi moju verevu ljubav, devojčice moja. Ja ću biti u životu čovjek tvojih snova. Voli me, voli, neka znaju svi, da za tebe živim, a za mene ti. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši. Uži ruke, hajde samo, najmilija moja. Dajem srce, dajem dušu, poljubce bez broja. Uži ruke, hajde samo, najmilija moja. Dajem srce, dajem dušu, poljubce bez broja. Voli me, voli, neka znaju svi, da za tebe živim, a za mene ti. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši. Grli ljubi, mladost leti, propujaće vreme. Ne dozvoli drugoj ženi da stane kraj mene. Grli ljubi, mladost leti, propujaće vreme. Ne dozvoli drugoj ženi da stane kraj mene. Voli me, voli, neka znaju svi, da za tebe živi, a za mene ti. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši. Čuvam te u srcu, čuvaj me u duši, ljubav kao naša ne sme da se ruši.